Witamy w OPAK, ogólnopolskim przeglądzie aktywności Contest Clubów. OPAK to krótka audycja poświęcona działaniom i planom Contest Clubów z całej Polski. Usłyszeć można nas co dwa tygodnie w poniedziałki, zaraz po głównym wydaniu kontestacji. Z Warszawy mówią dziś dla Was Felix oraz Unfa. Zaczynamy! Bielsko-Biała! Peakwave z Bielska-Białej w załączniku. 147 sekund słuchania. Kontest klubowicze spod Beskidzia odbyli swoje spotkania w wyjątkowo zmienionych terminach, mianowicie w ostatnią niedzielę w Cieszynie i w poniedziałek w Bielsku-Białej. Oto relacja znad Olzy. Ostatnie spotkanie Kontest Klubu Cieszyńskiego odbyło się w niedzielę 19 grudnia. Oprócz naszych członków zjawiły się jeszcze dwie osoby. Krzysiek, Kontest Boss z Bielska i kolega naszego lidera Marka Długosza z czasów studenckich Władysław Czyż. Graliśmy w grę planszową Wsiąść do pociągu. Wnikliwym okiem potraktowaliśmy dotychczasową działalność kontestacji i kontest klubu wraz z przyjętymi ideałami i celami. A także ponownie skierowaliśmy rozmowę ku tematowi członka Kontest Klubu Cieszyńskiego oskarżonego o złamanie artykułu 267 kodeksu karnego przy użyciu Skype'a. Dla kontestacji mówił Paweł Gozdecki. W Grodzie nad rzeką Białą spotkanie potoczyło się całkiem odmiennie od zamierzonego planu. Zakres tematów był niewąski wielce, a na zmiankę słuchaczom kontestacji szczególnie zasługuje poświęcenie przez nas uwagi sprawom edukacji i wychowania oraz oddolnych inicjatyw w tej dziedzinie, których kilka w naszym regionie funkcjonuje i obecnie powstają nowe, z którymi Kontest Klub Bielsko-Bialski liczy na kontakty owocne od samych początków. Kontest Klub Bielsko-Bialski rozpoczął pracę nad poradnikiem dotyczącym kamuflowania się w internecie, czyli anonimowego i bezpiecznego wymieniania potencjalnie niepodobających się cenzorom treści. Jak podkreślono na poprzednim spotkaniu, gdzie było to głównym tematem, dzisiejsze czasy są coraz bardziej wymagające pod tym względem. Dlatego warto zacieśniać więzi środowisk ogólnie wolnościowych ze znawcami i entuzjastami nowych technologii, zwłaszcza otwartych. Impulsem były dla nas uwagi Pawła Szatkowskiego, prezesa tutejszego oddziału WIP-u, który utrzymywał, że sam często znajdowałby zastosowanie dla opracowanej syntezy wiedzy i narzędzi przydatnych kontestującemu internaucie. Do współpracy przy tworzeniu poradnika zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną organizację o wdzięcznej nazwie PSUJA, czyli Podbeskidzka Społeczność Użytkowników Jądra, której prezesuje Paweł Kazimierowicz, członek naszego klubu. Dla kontestacji mówił Kontest Boss Bielsko-Bialski Krzysztof Maczyński. Dziękujemy. Gdańsk! Klubowicze z Gdańska wybierają się 20 stycznia na konferencję gdańskiego KASE, czyli Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii. Konferencja nosi tytuł Polska bez długu. Wszystkie szczegóły będą się pojawiać na bieżąco na ich Facebooku. Gdańszczanie głównie werbują nowych ludzi, informują o ciekawych wydarzeniach oraz bawią się na spotkaniach integracyjnych. Kraków! Kolejne spotkanie odbędzie się w środę 12 stycznia o godzinie 19 w stałym miejscu. W przyszłości planuję zakupić dyktafon i przeprowadzać ankiety uliczne oraz wywiady z interesującymi osobami. Jak sami mówią, członkowie sami się do nich zgłaszali, zachęcani audycjami w kontestacji i ich aktywnością. Gdyby wszystkie kontestkluby takie były... Łódź. W Łodzi 5 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne w destylacji. Pisze się Tchestylacja. Spotykają się po raz drugi w roku 2011. 19 stycznia o godzinie 18. Nie pytajcie mnie gdzie. Mnie też nie. W Łodzi. Olsztyn! Spotkali się wigilijnie oraz podsumowali sobie rok 2010. I ze świeżym zapałem wkraczają w nowy, lepszy, bardziej skontestowany, lepiej zorganizowany, drożniej skanalizowany, obezwładniony i ogólnie wykopany w kosmos rok 2011. Amen. Postscriptum. Planują spotkać się w tym tygodniu. Tak więc, olsztynianie, łapcie z nimi kontakt, kiedy możecie razem kontestować. O, Opole. Opole, Opole. Kontest Klub w Opolu powstał bardzo niedawno i co najciekawsze, i co bardzo raduje moją kontest duszę, prowadzi go kobieta o tajemniczych inicjałach AG. Podpisuje się kontest pseudonimem Narcyza. Ci z Opola 13 stycznia organizują swoje pierwsze spotkanie. Rym? No byłoby, jakbyś powiedział, opolszczanianianie. I tak to się wydaje. Pierwsze spotkanie. No, zymowało się. Daj się ważne. Ich świeża strona internetowa oraz adres poczty elektronicznej już działają. Tada. zapraszamy na contestklubopole.pl, gdzie będą umieszczać informacje dotyczące ich klubu. Aktualnie mają swoją stronę na Facebooku oraz profil na naszej klasie. Oba konta są jeszcze niedopracowane, ale w najbliższym czasie zapewne wycisną z tego cud, miód i orzeszki. Płock? Mają biegać co tydzień nad Wisłą, aby zrzucić trochę kalorii, które się nagromadziły przez święta. Wygląda na to, że Wisła płynie przez Płock. Nie może być. Słupsk! Informacja od Buchaja, naszego skryptopisarza. Uwaga, skróty, których użył najmilszy Contest Boss, spatrzyły umysł skryptopisarza i dlatego nie umieścił ich w audycji. Dziękujemy. Aha, koniec tego kontestu. Dnia 27 grudnia 2010, w poniedziałek, o godzinie 18, odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie słupskiego Contest Clubu. Miało ono miejsce w herbaciarni pod nazwą Herbaciarnia Zamkowa, w której mają plan stawiać plakietkę słupskiego Contest Clubu, jak będą się tam spotykać. Nie wiem, o co chodzi z tą plakietką, ale brzmi dobrze. Jak tylko pojawi się nowa partia ulotek, zamierzają przeprowadzać akcję ich rozdawania. Szczecinek! W Szczecinku! Klubowicze przygotowują spis najciekawszych pozycji z przyszłorocznego budżetu gminy Grzmiąca. Budżetu gminy Grzmiąca. Które potem rozkłają po całym mieście. Warszawa! W zeszłym tygodniu nagrali jeden odcinek Okiem Chrześcijanina wersji audio. A w zeszłą sobotę nagrali drugi. Posłuchać efektu możecie na odwyk.com. Adres podamy w pierwszym komentarzu. To jest głównym zadaniem Warszawy było czynienie mniejszej audycji możliwą. Dzięki nam niemożliwe stało się możliwym. Sięgnęliśmy gwiazd. Efektem jest nie mniejsza. Usłyszysz już z kolei audycję z cyklu Opak. W takim razie, jeśli nagramy 10 odcinek w Wannie, staniemy się wredną kontestbandą prawdziwych podcasterów. Hell yeah! Wrocław! 34-sekundowa MP3. Zapraszam do wysłuchania. Ostatnie spotkanie wrocławskiego Contest Clubu odbyło się 18 grudnia o godzinie 16. Zgromadziło się nas 6 osób. Ustaliliśmy, że następne spotkanie będzie 22 stycznia o godzinie 16 w sobotę. Na tym spotkaniu będziemy zastanawiać się, co robić w tym roku. Stworzymy roadmap. I po więcej informacji zapraszam na grupę na Facebooku, ewentualnie do mnie na maila wrocław@kontestacja.com. Pozdrawiam. Po Sylwestrze wciąż nie mogą się ogarnąć następujące kontest kluby: Bydgoszcz, Gorzów, Katowice, Lublin, Sochaczew, Poznań, Rzeszów, Włocławek. Ogłoszenie parafialne. Przypominamy o mijającym terminie wysyłania podpisów dla inicjatywy Wolne Konopie. Wszystkich, którzy chcą pomóc, prosimy o wysłanie zebranych podpisów na adres: Fundacja Biuro do Spraw Załatwiania Inaczej przez 2N 39451 Skopanie, osiedle 16/9. Dziwny adres. Ja nie wiem, to jest kod pocztowy 39451. To jest miejscowość Skopanie, tak? To nie czasownik? Użyjcie Google Maps. Jak wpiszecie 39451 Skopanie, to chyba wam powinno pokazać dobre miejsce. Tak czy siak, to jest koniec. Nie ma już nic. Jesteście wolni. Możecie dalej słuchać kontestacji. Słuchajcie nas za 2 tygodnie o tej samej porze. Z Warszawy mówili dla was Felix oraz Unfa. Miłego wieczoru i do usłyszenia. A więcej informacji o istniejących kontest klubach oraz wytyczne, jak założyć własny, znajdziecie na stronie contestkluby.kontestacja.com. To jeszcze raz miłego wieczoru i do usłyszenia.